بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، زنبوني وفي الإسلام، leo tuko siku ya tatu ya mfululizo wa mihadhara yetu au rudud kuhusiana na firka ya Hajawira. Na kama tulivyoipa hii mihadhara unwani inayosema ar-rudud al-qawiyya fi bayani talbisat al-hajuriyya, radi za nguvu katika kubainisha talbisi za Hajawira. Walitoa sauti ambazo zimekutanywa sauti za walinganizi wa Kihajawira ambazo ndani yake kuna talbisi nyingi, na tukazijibu kutokana na yale ambayo yako mle. Jana na jambo la adhana tukalizungumza siku ya kwanza, vile vile jambo la ayuha sunniyu kamana na mwenendo huu kalizungumza. Kadhalika jambo la tatu lilikuwa ni jambo la kasim makuta, ni adhabu kwa masalafi. Haya mambo ya matatu tuliyazungumza siku ya kwanza, na siku ya jana tukawa tumezungumzia kuhusiana na jambo la kwamba sita mwenendo wa Kiyahudi, mwenendo usiokuwa Waislamu, mwenendo wa shaitani. Tukabainisha mwenendo wa Kiyahudi na wa kishaitani kwa Yahya al-Hajuri na mengine ambayo tuliyazungumza, kama kuwa na manhaji ya ikhwan, kadhalika kuwa na manhaji ya kisufi ya taasub kwa Yahya al-Hajuri. Vile vile tukabainisha jur'a waliokuwa nayo kiasi kwamba anaweza Hajawira hajuriwa hata aliyekaa miezi miwili mitatu mwaka, basi anaweza akamzungumza mwanachuoni wa sunna ambaye hakuna aliyemtoa katika sunna katika ulama, lakini wao wanaweza wakamzungumza kwa utezuri wa hali ya juu. Si kwamba mwanachuoni ambaye ametolewa kwenye sunna, la, ni mwanachuoni ambaye ni mtu wa sunna, tena ni katika wanachuoni ambao hurejewa katika kadhia, lakini wao wana jur'a ya hali ya juu. Na haya ni katika mambo ya na hili ni katika alama za watu wa bidaa, alwaqi'atu ala ahli al-athar, wanazungumza vibaya maulama wa kisunna na kuwapromosha maulama wa kisunna wapromote. Sasa nani awe anarejewa, nani aaminiwe? Sasa katika hili jambo la jur'a ya hii firka ya Hajawira ambayo imeasisiwa na huyu Yahya al-Hajuri, yeye mwenyewe ndio kinara katika jambo hilo la jur'a, ujasiri katika katika bafu, yupo katika bafu, si hapo, lakini anakuwa na ujasiri wa hali ya juu. Katika makosa aliyokuwa nayo huyu bwana huyu, katika makosa yake, na hii inatokana na ile jur'a ambayo yuko nayo, ni kauli yake ya kusema kwamba akhta an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi wasaili da'wa, amekosea mtume sallallahu alayhi wa sallam katika wasaili da'wa. Haya maneno ameyasema hadithi. Hakuna mwanachuoni yoyote katika wanachuoni wa sunna, tangu hiyo sunna inaasisiwa ila yaumina hadha, aliyesema maneno haya akaja kuyasema hajuri, na watu bado wanamzingatia kuwa ni mtu wa sunna. Huu ujasiri gani? Jura waliokuwa nayo Hajawira ni kama jura ya Khawarij, ni kama Makhawarij. Ujasiri huu aliyouonesha Yahya al-Hajuri katika nafasi ya na cheo cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mansib an-nubuwa, kuifanyia hivi, yani kuichezea kama hivi, ni sawa na muafiki wa Makawari Dhulquwaythira aliyemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, idil fanya uadilifu, idil fanya uadilifu. Huyu Hajuri anasema akhta an-nabiy, amekosea. Wa hadha min wasaili da'wa allati akhta fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sema hivi ni katika wasaili da'wa, katika asalim wasaili, njia zile za ulinganizi, za ulinganizi ambazo amekosea. Subhanallah, huu ujasiri gani? Amekosea mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama Khawarij, ra'sul Khawarij Dhulquwaythira alipomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ehe, nitakupa mfano ili uone kwamba ujasiri huu wa huyu kiongozi wa Khawarij kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam na wa huyu Hajuri. Dhulquwaythira alisema maneno haya mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume yuko hai, ili fanya uadilifu. Huyu Hajuri anayasema maneno haya kipindi ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. Sasa chukua hivi, ingekuwa Yahya al-Hajuri anasema maneno haya mtume yuko hai, mtume yuko hai ndio anasema kumwambia mtume, angesemaje? Akwa aja angesema hivi, au amjui dhamiri ya kifa mukhata, angesema akhta'ata fi wasaili da'wa, si ndio? Angesema hivyo akhta'a, kwa sababu mtume hayupo, amekosea. Lau angekuwepo siangemwambia akhta'ata. Dhulquwaythira, kwa sababu mtume alikuwa yuko mbele yake, anaambia idil. Lau ingekuwa Dhulquwaythira yuko zama hizi mtume kashakufa, angesemaje? Angesema lam ya'dil, mtume hakufanya uadilifu hapa katika kugawa hizi mali. Umeona hii sura? Hii ndio jura ya Hajawira, na kiongozi wao huyu ya al-Hajuri amefikia, amefikia katika mustawa huu. Yaani angekuwa mtume yuko hai na yeye ndio kaisoma Qur'ani, au iliposhuka hiyo hadatha watawala na aya nyinginezo hizo ambazo yeye ana imempa huo ujasiri wa kusema, lau ndio zimeshuka mtume yuko hai na yeye akaangalia akaona, hapa vipi? Kuna hiyo tawakala mtume ikabidi asare, kwa sababu yeye si mtu wa bayani. Sasa anabainisha, ilibidi asemeje? Labda tuwasie hapa Hajawira watusaidie kwamba lau mtume angekuwa yuko hai na yeye hayo aliyoyaona kwenye Qur'an ndio maneno yake haya, akwa annabii, mtume angekuwepo angeyasemaje? Angeyasemaje? Sio akwata, si yupo, anamuona na amejikwaa kwa teleza telezo. Tutumie lugha hiyo yani, eh, kidogo ya kustirifiri. Kula angemwambia akwata, umekosea bwana, mpaka inatoka Qur'ani na kuadabisha bwana. Kwa hiyo kazi nzuri bwana, usiumbe yumbe. Akwata, umekosea. Akwaa, amekosea. Akwa annabii asema wahadha, wahadhihi min wasaili da'wa alladhi akhta'a fiha an ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na bila yaaibu hawa wafuasi wa huyu Yahya al-Hajuri wakaanza kuyatetea maneno haya bila yaaibu, bila yaaibu wakaanza kuyatetea. Abu Hatim huyu Makarate akawa kwa ajili ya kuyatetea haya maneno ya Hajuri ambayo yanafanana na maneno ya Dhulqu'aisyah aliyemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu vipi? Wa man ya'dil idha lam a'dil, hivi nani atakayefanya uadilifu kama mimi mtume sikufanya uadilifu? Sasa na huyu ya al-Hajuri lau angekuwa haya maneno mtume yuko hai ndo akayasema, afada mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa vipi majibu yake kwa kule kwa Dhulqu'aisyah ingekuwa? Faman yusif, nani ambaye atakayepatia idha lam asif, ikiwa mimi sikupatia, nani atakayepatia katika wasaili da'wa? Ndio majibu yake angekuwa hivi. Yule alisema idin, akaambia kwa mangi ya adin idha lam a'din, huyo anasema akwaata, umekosea bwana katika wasaili da'wa. Hapa tumeona imekuja aya hapa, kwa hiyo ingekuwa hivyo. Faman yusif idha lam afi, nani ambaye atapatia ikiwa mimi sikupatia? Ndio inakuwa vizuri. Faman yusif idha lam afi, nani sasa ambaye atakuwa amepatia? Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wasaili da'wa anapotea, sasa anapatia nani? Hata wewe Ajawira utawalaumu vipi tablighi wanapokosea katika dawa kama unamkosoa mtume mwenyewe? Kama mtume mwenyewe anakosea katika mambo ambayo ni taufikia kwa wahi, anakosea, sasa unawalaumu vipi hawa watu wa bidaa? Kuta wanawalaumu watu wa mihadhara, wanawalaumu tablighi, wanawalaumu kadha. Sasa maneno haya kweli nyinyi Hajawira ndio wakuyatetea haya? Milango mingapi ya shari na mibaya itafunguka kwa maneno haya kunasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa huyo Abu Hatim Makarate akawa anataja sasa makosa ya manabii, yaani kuonesha kwamba ya al-Hajuri hajakosea katika hili. Mbona nabii fulani alifanya kadha, nabii fulani alifanya, sio makosa haya? Sio kuambiwa mtume alikosea. Mbona mitume mbona wamefanya makosa wengi tu? Adam alikula tunda peponi, wakatolewa wakaletwa hapa. Yaani analazimika sasa kuanza kuhesabu makosa ya manabii ili kumuhami Hajuri. Kwa hiyo hii kauli ina ubaya gani? Alikosea, Mtume ikatuka aya za Qur'ani kumfanyia tafsir, kumnyoosha basi kuna ubaya gani katika hili? Lakini huyu anayesema maneno haya, ukisema afa al-hajuri fi kadha, amekosea ya al-hajuri katika jambo fulani, anakaribia apasuke. Sasa kama hili neno zuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zuri kwa hajuri, wao wakubali kuambia afa hajuri amekosea katika jambo fulani, amekosea katika jambo fulani, amekosea katika jambo fulani, wanamuhami, wanamfanyia difaa, amedhulumiwa, anaonewa kwa sababu amestakimu kwenye sunna kaba. Yani wanakataa kuambiwa hajuri afa, na wanakubali neno hili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambiwa afa na huyu hajuri. Huyo mtiame yeye anasema haya. Sasa ninyi mnatafsiri vipi abasa watawala? Kama sheria yakakosea, ninyi mnatafsiri vipi abasa watawala? Mnaitafsiri vipi? Sasa sisi tutamuonesha tafsiri tunavyoitafsiri sisi, kama vile walivyotafsiri sala. Mara mtu mwingine anasema na hili jambo ame huyo, na hili jambo sheria haya ametubia. Sasa kwani hii mkoje? Sasa mnatafsiri vipi nini abasa? Kama sheria yakakosea, mnatafsiri vipi nini abasa watawala? Alafu huku katubia, sasa tukuelewe vipi? Sasa ukipata vichekesho, mwambie haya, hebu nipe hiyo toba ya ajili. Ndio hapo utafurahia. Ukipewa hiyo toba ya hajuri kuhusiana na masala haya, ndio utacheka mpaka basi. Yaani mwenyewe utajiuliza kwani huyu alikuwa mtu wa namna gani? Yaani mfano kama nyinyi hapa ambao mmesoma Riyadu Salihin ile, sababu tunaendelea nayo hapa, na babu tauba kishaipita. Babu tauba kimeupita ule mlango. Ukisoma zile shuruti za tauba alizoziandika Imam Nawawi, yaani ukisikiliza hiyo toba ya hajuri utacheka mpaka basi. Kwa tunamuomba huyu anayesema katubia ili tuflai kidogo. Je, huyu kwani ilikuwa ni kwaje huyu hajuri? Yaani wewe unaweza ukadhani kwamba huyu yaani huyu inaonekana yaani ni mtu ambaye alikuwa na mustawa mdogo kabisa katika elimu. Lakini amekaa kwa mukbil miaka, sasa imekuwaje? Ndio maana baadhi ya ahli ilmu wanamtuhumu kwamba ni kama mtu kachomeka, yani kapandikizwa tu madutu ili kuja kuchafua, kwa sababu makosa ambayo anakosea alafu ananatiiwa yuko hai ameganda. Sasa huyu kweli alikuwa anakusudia nini? Kama jasusi fulani ya kuharibu. Kwa hiyo hebu ilete hiyo tauba. Si sauti yake unayo? Sio, sauti ipo, katubia. Na mimi nimeisoma hiyo toba yake. Ndio maana nafurahi hapa na natamani aisambaze. Natamani aisambaze hiyo tauba ili wafurahi watu. Wafurahi sio kwamba alilofanya zuri. Wafurahi kwa kule kuwa wazi, kubainika. Kwa sababu ukisikia hiyo tauba, yani unakuwa wazi kabisa. Kwa hiyo ina maana huyu hatari hapo swalini akuisoma, akaona shuruti za tauba. Kwa hiyo hakutubia ya al-hajuri. Labda wamwambie sasa hivi atubie. Lakini kutubia hajatubia, afanye leo hivi labda hiyo tauba leo. Lakini tauba ile sio tauba, na ndio maana hata wenyewe ukiwaambia sipo, mtoe sipo, sipo, siana katubia, sipo tauba, lakini hawajawahi kuirusha hata siku moja. mimi nimejitoma katika vitabu vya ahli ilm wa kibradi hajiu wa kaileta ndio hiyo toba yake. Anasema kama mimi maneno yangu yako wazi tu wala hayamaanishi hivyo, yani maneno yake bado anayasifu haya kwamba yako safi haya yanayofanana na tulukuwaisira yeye anayasifu na kuyatakasa. Anasema lakini watu wameyachukulia chukulia vibaya na hivi, basi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ha, hii tauba. Subhanallah. Yani kwa sababu hii iko safi tu haina mshkeli, iko safi tu haina mshkeli. Lakini watu nyinyi kwa sababu mnazidi maneno maneno mengi mnapiga pila mitelele kwamba kadha kadha. Sasa kwa sababu watu wanaichukulia chukulia hivi maneno haya yamenyooka pia kisala pia. Ndio maana yake mafuhumu ya maneno. Hii imekaa vizuri tu. Sasa kwa sababu kelele kelele za watu, basi astaghfirullah wa atubu. Katika shuruti za tauba an-nadam, kujuta. Kuna kujuta. An yukli an al-dhanb wa an al-ma'asi. Kujitoa katika yale maasi. Kuyaacha, kujuta, kuazimia, kutorejea, ikhlas, ambayo alitaja Ibn Uthaymeen akiitereheka ile, kaanza na ikhlas. Sasa maneno haya ajuri sinaonesha hao wanampigia kelele wasifatifa chanaweza kuyasema tena, kwa sababu yeye hajakubali kwamba ni mabaya, nasema haya yako vizuri tu. Kwa hiyo hao ndio piga kelele ndio wakamsababishia kusema astaghfirullah wa atubu ilayhi. Wasifa wakawa wapo. Maana yeye aoni kwamba ni makosa yao. Maana yake anafanyaje? Sasa ndio maana akasema huyu sio mtu wa kuja. Kwa hiyo hata baadaye hapo akirudia akiyasema sijui akifanyaje. Kwa hiyo hiyo tauba inayoelezwa ndio hii. Na ndio maana wasambazi wacha ipo. Kwa sababu nao sio wamesoma soma kidogo ya kusalimina. Sasa yeye si mwache. Mna nani ya wa nini? Kano unang'ang'ania kitu ambacho la yuthmin wala yughni min juu. Eh? Sasa kinakusaidia nini? Tumefahamiana. Sasa tafsiri ya za ahli ilmi ulamau at-tafsir al-mufassirin wa min tafsiri hizi aya abasa wa tawalla, na tafsiri zao zinazunguka katika mambo matatu. Kuna ambao hili tukio hivi kilichoelezwa katika hizi ayat watapeleka lawama kwa yule sahaba Abdullah ibn Ummi Maktum, lau angekuwa anajua, basi kosa ni la yeye. Baadhi ya wanachuoni wakaja kusifu kile kitendo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni kizuri, lakini kilichokuwa bora zaidi ni kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekisema, yani khilafu au la, yani ni kinyume na kilichokuwa bora zaidi. Yani alichofanya Mtume ni kizuri, ila bora zaidi ni kile alichokisema hapo. Na baadhi ya wanachuoni wakaja kueleza kwamba kile alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbadi jibila, yani ni katika jambo la kimaumbile, ni jambo la kimaumbile. Na hakuna mwanachuoni hata mmoja aliyesema akwa an-nabii amepokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni ujasiri wa kihawari wa Dhulqawaitira. Tunaanza na kundi la kwanza katika ahlul ilmi ambao tumesema tafsiri za ahlul ilmi as-salaf Salatiyin zinarudi katika haya mambo matatu. Kuna ambao baadhi katika ahlul ilmi wamepeleka lawama kwa Abdullah ibn Umm Maktum, lau angekuwa anajua. Katika hao au mfano katika hilo ni al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi juzuu ya 19 ukurasa wa 213 anasema al-Imam al-Qurtubi qala ulamauna wamesema wanachuoni wetu ma fa'alahu ibn Umm Maktum alichokifanya Abdullah ibn Umm Maktum kana min su'il adab kilikuwa ni katika adabu mbaya lau kana alima lau angekuwa anajua lakini yeye kipofu wala ajui hapa mtume yuko mazingira gani so lau angekuwa anajua basi ingekuwa alichokifanya hiki ni nini su'ul adab anasema lau kana aliman bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mashghulun bi ghayrihi lau angekuwa anajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anashughulika na watu wengine wa annahu yarju islamahu na Mtume sallallahu alaihi wasallam anataraji kusilimu kwa huyo mtu anataraji kusilimu kwa huyo mtu ambaye anashughulika naye walakin Allah tabaraka wa taala adabahu lakini Allah tabaraka wa taala akamlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hajasema akhta. Lazima uwe na adabu. Huu ujasiri wa kikhawariji mmetoa wapi? Nini mahajawira? Walakinna Allah tabaraka wa taala lakini Allah tabaraka wa taala atabahu akamlaumu hatta la tankathira qulubi ahli sufa mpaka zisivunjike nguvu zisije zikavunjika nyoyo za ahli sufa wale masahaba maskini ambao walikuwa msikitini mafukara wale wasije wakaona yani nyoyo zao zikanyongeka zikaingia unyonge kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anashughulika na wale kwa sababu sisi ni watu mafukara maskini hatuna hata makazi tuko hapa msikitini kwa Allah akamlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam sio afta fi wasaili da'a sio amekosea kwenye kulingania lau angekuwa anajua Abdullah ibn Umm Maktum basi kosa lingekuwa nani bila kwake al-Imam al-Qurtubi kwa nini kwa sababu ni mantiq anguwa unaichezeaje hii? Hii natakiwa ilindwe. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kumlaumu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwa maneno tena maneno mazuri abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma. Maana amekuja uso Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kumjia kipofu. Mwona uo usulubu. Kuyo faatabahu hata la tankasira kulubu ahali sufa mpaka zisingie unyonge zile nyoyo za wale wa Islam masahaba mafukara ambao walikuwa wako na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawana makazi wanalala tu msikiti wa Mtume au kumlaumu kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam yani Allah kumlaumu kwake Mtume liyo ulama ili ifahamike ili ijulikane annal mu'min alfaqira hakika ya mu'min ukara khairun min alghani ni bora kuliko tajiri kwa sababu yule ambaye alikuwa Mtume anajulika naye ni alikuwa ni katika wakubwa wa Quraysh azim min udhamai Quraysh mijitu ni tajiri mijitu maarufu. Kwa hiyo Allah ili kuonesha kwamba huyu japo kipofu maskini hohe hahe pangu pakavu pia mzuri tunajua yani hiyo ina maana mtu ambaye hana kitu huyu ni bora kwa sababu ana imani kuliko huyu. Kwa Allah tabaraka wa taala kamlaumu mtume, anasema au liyo ulama, ifahamike, ijulikane, watu watambue. Na kweli tunalitambua hilo kwamba mu'min al-faqir khairun min al-ghani, ni bora kuliko tajiri. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa angeshughulikana yule, angeshughulikana yule mu'min. Umeona hiyo sura ya ahlul ilmi. Sasa wewe ana unasema mnatafsiri vipi hapa sawa tawala? Ndio tunatafsiri hivi. Hajuri katafsiri hivi. Sehemu ya pili. Baadhi ya ahlul ilmi walipotafsiri aya hizi wakasifu kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kile ambacho kimeelekezwa na Allah ndicho bora zaidi. Hiki ni kizuri na hiki ni kizuri zaidi. Katika hao waliokwenda na usulubu huo ni Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala katika Al-Fath, juzuu ya pili ukurasa wa 311. Anasema hivi: wa amma qawluhu wa abasa wa tawalla, amma kauli yake Allah tabaraka wa taala abasa wa tawalla, fa innahu kana alayhi salam, hakika ya mambo yalivyo, ilikuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kad jalasa ilayhi azimun min ulamai Quraysh, alikuwa amekaa kwake mkubwa katika wakubwa wa Quraysh, waraja islamahu, na akawa anataraji mtume kusilimu kwake. Wa alima alayhi salam, na mtume sallallahu alayhi wasallam akajua, lau annahu lau aslam, lau huyu kwa ule ukubwa aliyokuwa nao, umaarufu, watu waliokuwa nyuma yake, lau angesilimu, la aslama bi islamihi naatu kathiru, wangesilimu kwa sababu ya kusilimu kwake watu wengi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anajua hivyo kwamba huyu kama mimi nitakuwa makini akasilimu, huyu maana yake kuna kundi kubwa kabisa la watu itakuwa ni sababu ya kusilimu. Wala dhahara dini, na dini ingedhihiri. Wa alima, na akafahamu vile vile, anna hadha al-a'ma, hakika ya huyu kipofu Abdullah ibn Ummi Maktum, alladhi yas'aluhu an asya, ambaye anamuuliza kuhusiana na vitu, min umuri dini, miongoni mwa mambo ya dini, la yakutuhu wa huwa hadirun ma'ahu, vitu hivi anavyoviulizia huyu bwana haviwezi vikamkosa, haviwezi vikampita, kwa sababu huyu yuko pamoja na mtume, mara kwa mara wako pamoja. Huyu nafasi zenyewe kuwapata tabu chache, kwa sababu hajasilimu. Uislamu wenyewe haujui au utambui. Kwa hiyo huyu ambaye anayeuliza huyu Abdullah ibn Ummi Maktum anajua kwamba huyu anachokitaka hakiwezi kumpita, hakiwezi kumkosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema wa huwa hadiru ma'ahu, hali ya kuwa huyu yuko naye, hadiru ma'ahu, yuko pamoja naye. Kwa hiyo anachotaka kukifahamu katika mambo ya dini atafahamu, hilo aliwezi kumpita. Fashaghala anhu alayhi salam, akashirika akamwacha huyu, bima khafa fawatahu min adhim alkhairi. Fashaghala anhu alayhi salam, akashirika akamwacha huyo mtume sallallahu alayhi wasallam, bima akashughulika na kile ambacho, hasa fawata huu min adhimi lkhairi, aniofia kukikosa katika heri kubwa. Huyu akisilimu kuna heri kubwa, kwa hiyo ninaweza nikaikosa, na huyu aliyeuliza hicho hakikosi. Umeona hiyo sura? Angalia ahlul ilmi masalafi yao anasema bima khafa fawatahu min adhimil khairi amma la yakhafu fawatahu, akashughulika na kile ambacho anahofia kupita, kheri zake zile zitakosekana kubwa kuliko hiki ambacho kheri zake haziofii kufanyaje kukosekana, kwa sababu huyu atastahili. Wa hadha ghayatu an-nazari lid-din, anasema Ibn Hazmi, na huu ni katika upeo wa juu kabisa kwa ajili ya kuangalia maslahi ya dini. Anasema ni upeo wa juu, wa hadha ghayatu an-nazari lid-din wal-ijtihad fi nusrati al-Qur'an, ni upeo wa juu kabisa katika kujitahidi mtu kwenye nusura al-Qur'an. Fi dhahiri al-amri, katika dhahiri al-amri, dhahiri ya jambo hiko hivyo. Anasema wa nihayatu taqarrub ila Allah, na ni upeo wa mwisho katika kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, alladhi, kujikurubisha kwa Allah ambako, lau faalahu al-yawma minna fa'ilun la ujra, lau leo angefanya mmoja katika sisi angepewa ujira. Sasa mtume kakosea nini? Lau angefanya mtu katika sisi la ujira angepewa ujira kwa hiki kitendo alichokifanya mtume kwa Allah. Hajuri yeye ndo anasema wazi. Akhfa. Sasa tunakuuliza hajuri. Lau huyu mtume mwenyewe angekuwa yuko hai na wewe ndio umesoma abasa watawala ukaona hapa, ungemwambiaje? Hebu tusaidie kidogo hajui. Ungemwambiaje mtume wako? Sallallahu alaihi wasallam. Na nini mahajawi? Lau mtume angekuwa yuko hai, hajui ndio kasema maneno haya, ndio mngemtangilia hivi hivi? Sawa, hajakosea. Hivi hajawi lakini mngesema hivi hivi? Ungesema maneno haya mnayosema leo au mnaona kwa sababu amekufa? Sasa thamani ya mtume sallallahu alaihi wasallam haiporomoki kwa kufa. Mwelewe, haiporomoki thamani ya mtume sallallahu alaihi wasallam eti kwa sababu kafa. Chukua picha, lau angekuwa hai, maneno haya yako sawa? Nini mnakaa eti mnawafanyia watu talbisi na kujifanya eti mpo kwenye sunna? Anaendelea Ibn Hazm anasema fa'adabahu Allah, ndio lugha anayotumia al-Ibn. Fa'adabahu Allah, akamlaumu Allah tabaraka wa taala azza wa jalla ala dhalika, juu ya hilo. Muda wa kuwa amemlaumu mtume, idh kana al-aula inda Allah, muda wa kuwa kilichokuwa bora zaidi, aula, kilichokuwa bora zaidi kwa Allah, an yukbila ala hadha al-a'ma, amwelekee huyu yupo, hisi ndio kilichokuwa bora zaidi. Lakini alipokifanya mtume ni bora, ni kizuri, na lao angefanya mtu leo angepewa ujira. Lakini kilichokuwa bora zaidi inda Allah, mbele ya Allah, an yukbila ala hadha al-a'ma, amwelekee huyu kipofu al-fadhi, ndio bora, al-bar, mwema, at-taqi, mwenye kumtaka. Kule al-Imam al-Qurtubi anasema ili watu wajue, ili ifahamike kwamba mu'min faqir khairun min al-ghani. Kwa Allah akaleta maneno kama hayo yenye utuhubu kwa kama huo kwa mtume wake kwa ajili ya kufahamisha mambo kama hayo. Niona hiyo sura ya pili katika tafsiri za ahli al-ilm. Sura ya tatu ni wale ambao wamefanya wamelinasibisha jambo hili ni katika maumbile, na mfano katika hilo au walioeleza jambo hilo, katika walioeleza jambo hilo ni al-Imam Ash-Shaytibi katika tafsiri yake Awdha'ul Bayan. Awdha'ul Bayan ni tafsiri maarufu, juzuu ya tano ukurasa wa 525. Anasema hivi: walladhi yadhharu والله تعالى أعلم. إيه كذا جنبريه إذا آية مسلمان والذي يبغى نكنا به جنبريه آيات إيه تفسير بالبار أهل العلم والتنبيرية أنا سيما والذي يظهر نعبات في نزهير والله تعالى أعلم ما أعلم بمجيز زين أنه لا يتأتى معه جنبريه كيف يمام يريده كنا كتكري وطمتون صلى الله عليه وسلم لأنه كتابتون صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بما يسيء إلى هذا الصحابي حاجة سموك متون صلى الله عليه وسلم كتكموذي ويصحاب متون حقو سموك كتكموذي ويصحاب في نفسه كتكموذي ويصحاب كتكنفياته بشيء كتكوته يسمعه أنبته ويصحاب أنا كتكيا fayazajuhu akawa amempa kukelekwa. Hakufanya hivyo, hakutamka neno ambalo linamchukiza yule sahaba likamtia unyonge na akakelekwa. Hakufanya hivyo Mtume sallallahu alaihi كل ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوسف أمر يليكوا كمتومة يليكوا كان نمتومة صلى الله عليه وسلم إنما هو تقطيب الجبين نكوركو كونجا بابا لوسو ديشو أمباتو كليتوكوا كمتومة صلى الله عليه وسلم كونجا بابا لوسو وهذه حركة مرئية نكوكونجا بابا لوسو ni haraka ambayo inaonwa, inayoonekana, sio inasikika. Na yule mtu ni nani? Kipofu. Anaona hiyo sura hiyo? Jambo la kusikizwa ndilo ambalo lingemtera ile sahaba. Mtume hakutamka. Alichokifanya mtume ni ile kukunja bapa la uso, ndio wakati ile jambo sio la kusikizwa, bali si jambo la kusikika na bali ni jambo la nini? Marudia. Ni jambo ambalo linaonekana. Ni jambo la kuonekana. La masmuha, si jambo lenye kusikika. Walhal, na hali ni kwamba anna hadha al-a'ma la yara tilka al-haraka. Na huyu kipofu, sahaba huyu, haoni hiyo hali ya mtume kukunja nini? Haioni. Faka annahu, basi kana kwamba yeye huyu sahaba lam yalka isa'atan minhu. Hakupanda jambo lolote baya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo ndio ukweli. Yule sahaba hakupata ubaya wote kwa mtume kwa sababu jambo la kukunja uso yeye haoni kwa sababu ni kipofu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya jambo la nini? La sauti ambalo yule angesikia kwa sababu kusikia alikuwa anasikia. Thumma innahu kisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam مطمئن له لما هو عليه من خير في دينه فكمتم صلى الله عليه وسلم لمن يكتلزانا قوي صحابة أنا متند قوي صحابة فسبب يهيل بيضا يكوانا فكمتم صلى الله عليه وسلم كتكم رواك أنا متند قوي صحابة نا جفاني لكم كيرا أمبالو يهي أنا ريونا لكو كمزاكو موتو أنا سيما anasema thumma kisha inna taqtiba aljabin hakika kukunja uso wambisata asariri alwajhi na kule kukunja zile asariri za uso kujikunja kunja kule likuji kwa ajili ya huzuni au farahi au kwa ajili ya furaha yakadu yakunu jabalia sawa jabalia inakaribia kuwa jambo hili ni la kimaumbile, ni jibla, ni jabalia. Naweza kwa inasoma hivyo sawa. Kwa hiyo hili ni jambo la kimaumbile mima kana minuhu sallallahu alayhi wa sallama ambayo likuwa ikunayo mtume sallallahu alayhi wa sallam fahuwa min babi aljibla. Basi hili ni katika mlango wa maumbile. Takriban hili jambo ni la kimaumbile, la kukunjwa uso mtu kutokana na huzuni au furaha. Ni maumbile ambayo mwanadamu ameumbiwa kwamba akihuzunika wala yani unamuona tu usoni, na ndio maana unaweza ukamuuliza bana, je, unaumwa? Amekwambia. Kwa nini unaambia unaumwa? Kwa sababu kuna ishara fulani inakuwa katika nini, usoni. Ikiwa ana furaha, unaona je, hey, vipi, naona mambo mazuri bwana. Kwa nini? Kwa sababu ni maumbile mwanadamu yuko nayo, katika huzuni, katika furaha. Kwa hiyo hili jambo la tafsiri alwajhi ni katika jambo la kimaumbile takriban. Kaanna almutira lahu gharadun amun, kana kwamba yani hali ilivyo ambacho kimepelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ambapo Allah amemwambia, ni ile lengo lililokuwa am, lengo hizi ni mkukusi risala wa muhimmatiha, kutokana na ile ukufufia ya utume, ile risala aliyopewa na umuhimu jambo hili la risala utume. Kwa sababu hiyo Allah tabaraka wa taala akamlaumu, hata kama ni jambo la kimaumbile, kwa sababu ya anasema wa kaanna almutira lahu gharadun amun min khususi risala wa muhimmatiha, kana kwamba jambo ambalo limepelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lile lengo gharadun, lengo lile la jumla la am, min khususi risala. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kudwa kwa umma mzima ila kiyami saa, kabeba jambo zito, jambo la kadha. Kwa hiyo hata kwa hivyo Allah tabaraka wa taala akamlaumu kwa hivyo. Unaona anavyopita maneno ya ahlul ilmi haya, hapa kuna nafasi ya kufariji akhta. Wewe hajuri hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa hai ungemwambiaje? Sio kama kule kwa Dhulqa'ifira, ihdini, fanya uadilifu. Na nini mahajuri? Mahajuri wengine nini mnaofatafata? Lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa hai, ningemtangilia hivyo hivyo hajuri kwa maneno yake haya. Sasa utukufu na thamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo sawasawa yuko hai au amekufa. Kwa hiyo huruma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi yake, cheo chake, heshima inatakiwa ilindwe, na kuanza kumfanyia tafsia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yani hiyo dini yenyewe inaharibika, inaharibika. Kwa hiyo haya ni katika makosa ya ajili. Jambo lingine katika makosa ya huyu hajuri, sardu mathalidi sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, kuhesabu na kutaja makosa ya masahaba. Sahaba fulani alifanya kadha, sahaba fulani alifanya kadha, sahaba fulani alifanya kadha, anataja makosa ya masahaba. Huku ni kuwasaidia rafidha na kuwasaidia masia, kwa sababu masia ndio kazi yao. Ukiwatajia masahaba kadha, sahaba huyo si alifanya jambo fulani? Kwa hiyo ukichapo akafanya jambo fulani nini, kwa unaanza kutafuta mwingine, kumbe huyo ukitaja huyo naye si jambo fulani, anahesabu makosa ya masahaba. Kwanza kutaja Umar ibn Khattab alifanya, alimpiga Abu Huraira, pia Abu Huraira na masahaba hawa wapo baadhi yao walishiriki kumsingizia udhilifu mama Aisha. Hajui yana haja gani haya. Na kweli ahlul ilmi wanapoyataja haya ndio wanayataja hivi, wakayaacha kavukavu, wanayataja wakayaacha kavukavu hivi. Usama bin Zaid alimuua mtu wakati katamka shahada kwenye vita, anahesabu mpaka akasikia kusema wa mushalakatu baadhi sahaba fi qatli hukma, na kushirikiana baadhi ya masahaba wakashiriki katika kumuua Uthman. Haya maneno yapo katika Ahkamu Jumaa safa ya kwanza. Haya ya maneno haya yote ambayo tumeyataja, kahesabu na hili la kwamba masahaba walishiriki kumuua nani, Uthman. Alipotoa hii chapa ya pili ambayo tuko nayo hii, ile chapa ya kwanza iliungua moto pale Omar, wakati nakumbuka ilitokea ajali ya moto. Kwa hiyo ikanunuliwa chapa ya pili ambayo ndio tuko nayo. Chapa ya pili hii ya masahaba kushiriki kumuua Uthmani, akaitoa akayabakisha yale ya kina Omar kupiga watu, alimpiga ngumi na Abu Huraira. Sasa haya maneno akiyafikia masia, umeona bwana, sasa yagoa, umeona bwana, wenyewe wanakubali haya. Hao wana utukufu gani? Wana ubora gani hao? Hao ndio wawe makhalifa hao wa Muhammad Ali? Mimi nakwambia hao wamepola tu, pola, hamna kitu. Sasa anatoa haya kushirikiana masahaba katika kumuua nani, kumuua Uthman, basi na kuweka ishara. Na kama yuko Hajawira ana hii chapa ya pili ya Ahkamu Juma, aseme kwamba Hajuri ameweka ishara kwamba bwana, nimetoa maneno fulani ambayo yalikuwepo kwenye chapa ya kwanza, kwa sababu maneno yale nilikosea. Waliomuua Uthmani ni katika wanafiki, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa amelielezea kuhusiana na tukio la Uthmani. Toa habari kabla luhu pati na ita hawa kukwambia sehemu ya metarajia ametarajia katika lile. Kuna hadithi ya liyona kazani ni sahihi, waraka baadaye kambainishia kuwa dhaifu. Kwa hiyo chapa ya pili mbona mnamsemea? Kwani huyu Hajuri mwenyewe huyu yukoje? Mbona nyinyi mnapata tabu? Simu mwachie mwenyewe. Yeye ametoa chapa mpya. Si angeandika? Kwa sababu hiyo chapa ya mwanzo imeuzwa, imesambaa duniani. Lau pale Omar alikutongua moto ingekuwepo. Haya, yule ambaye ana chapa ya kwanza, hiyo ya pili hayuko nayo. Si anajua kwamba masahaba wameshiriki kumuua Uthman? Haya, tufanye anazo zote. Anayo ya kwanza na anayo ya pili, lakini wala hajaainishiwa pale na maustadhi wenyewe, ndio hawa tuliokuwa nao ustadhi, eh? Umeona bwana, maustadhi ambao tuko nao, sijui wa Kiarabu kidogo, akina sisi basi tayari ustadhi. Umeona bwana, wewe unaelewa nini pale? Tunaweza ukaona tu hapa na kalamu imeanguka hapa, si ndio hivyo jamani? Mbona hapa yapo yale maneno chapa hii? Hizi maktaba hizi, maktaba hii sio nzuri. Ya wapi? Hii hapa Misri Daru Kat. Hii maktaba sio nzuri, pata ya Beirut, pata ya Sanaa, pata ya Gaza, imeruka ya maneno. Kitu anadhani hivi. Kwa hiyo kuhesabu mabaya ya masahaba huu si mwenendo wa Ahlu Sunna. Kwa hiyo madudu ya hajuri yapo mengi. Ukiona tunapotaja hapa hivi tunatajei, unaona tunavulia kulia kitanda, lakini yapo mengi. Lau kama unaanza kuhesabu muhaba ni hapa ukafanya hivi kuna na unyama. Sasa ipi akida ya Ahlu Sunna wal Jamaa kuhusiana na unapowataja masahaba? Taja masahaba. Anasema al-Imam As-Sawabun katika kitabu chake Aqidatu Salafi Ashabi al-Hadith, anasema wayarauna al-kaffa, na wanaitakidi Ahlu Sunna wal Jamaa kujizuiria, amma tajara baina ashabi rasulillah, yale ambayo yametokea baina ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanaona kujizuia na wanaitakidi hivyo, kwamba kujizuia kwa kutokana na hayo yaliyojiri kwa masahaba ndio sunna, ndio dini na ndio mwenendo wa sawa. Watatuhira al-alsina, na kujitoharisha ndimi, na wanaona itakidi kwamba kujitoharisha hizi ndimi sio kwa sababu umepewa ulimi unaweza kusema ndio unasema tu, kama vile unaongea na mjukuu wako au unaongea na shemeji yako, unaongea na nani. Watatuhira al-alsina, na kujitoharisha ndimi, an dhikri ma yatadhammanu aiban lahu, kutokana na kutaja yale ambayo yanapelekea au yale ambayo yanakusanya ndani yake kuwaaibisha, kuyataja yale ambayo ukitaja unawaaibisha masahaba. Wa nafsan fihim, aiban lahum wa nafsan fihim, yanawatia aibu na kuwatia nini, annafsi, mapungufu, kwamba hawa watu walikuwa na matatizo, walikuwa na nuksani, kujizuilia na kuyataja. Sasa angalau hata alipotaja pale Omar akampiga Abu Huraira, hata angalau akaanza kidogo kuweka sasa staha. Umeona bana, ilikuwa kufikana kwa jihad na kadha na kadha, yani akapamba akatengeneza vizuri. Hiyo alikuwa anataka kuonesha kwamba masahaba hawakusalimika na nini, na kwa yani wao sio maasumu. Kwa hiyo anaanza kuyataja walioyafanya, kwani masahaba ni maasumu? Nani anayekuambia masahaba ni maasumu? Masahaba sio maasumu. Sasa kuyahesabu mabaya yao, huo ndio mwenendo wa salafi. Na hapa tunaambiwa kwamba watatuhira al-alsina an dhikri ma yatadhammanu aiban lahum wa nafsan fihim wa yarawna tarahum ala jami'ihim wal muwalat likafatihim, na kuwapenda wote masahaba. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Ijma'u al-Juyuz, juzu ya kwanza ukurasa wa 40, anasema hivi: walkadhu an dhikri ashabi rasulillah, na kujizuilia kutokana na kuwazungumza, kuwataja masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, illa bi khairi, isipokuwa kuwataja kwa heri, kuwataja kwa mazuri yao. Ma anasema illa bi khairin ma yuzkaruna bihi, isipokuwa kwa yale ya kheri ambayo wanatajwa kwayo. Wa annahum ahaku an tunshara mahasimuhu, na hawa masahaba ndio ambao wana haki kuenezwa katika jamii, kuenezwa katika vitabu mazuri yao. Hao ndio ambao wana haki ya kusambazwa mazuri yao. Wanaltamisu lahum afdala mafarijihim, na kuwatafutia wao yale matokeo mazuri katika yale ambayo yanaonekana ni katika makosa, kwa sababu wao ni wanadamu. Wao ni wanadamu. Kwa hiyo katika yale ambayo ni makosa ambayo yamejiri kwa wao, wanalisani tulahu afdala makharijihim, kutafuta ile makharaji iliyokuwa mazuri. Wanadhunnu bihim ahsana almadahi, na kuwadhania wao madhahabu iliyokuwa nzuri kabisa. Hii ndio itikadi ya Ahlusunna Waljamaa kuhusiana na masahaba. Alimamu Albarbahari katika Sharhu Sunna imamullahu taala, na yeye ana maneno kama hayo, na wanatuoni wengi katika jambo la akida. Hii ni maarufu kuwazungumza masahaba kwa mazuri, kutafuta afdal makharijihim. Anasema al-Imamu al-Barbahari, thumma afdalu an-nasi ba'da haula'i, kisha wabora wa watu baada ya hawa, hawa ni wataja huko kabla, man sa'iba rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yawman au shaharan au sana, wabora baada ya hao ni wale walioshuhudiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Islam, wakawa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yawman ima siku moja, au shaharan au mwezi, au sana au mwaka, au akalla min dhalik, au chini ya hapo, au akthara au zaidi ya hapo. Natarahamu alaihi, tunawatakia rahma, wanadhkuruhu wanadhkuru fadlahum, na tunataja umura wao, fadila zao, wanakufa anjalalihim, na tunajizuilia na yale ambayo wametereza. Sasa habari ya kuzali ya Umar kampiga ngumi ya Buhuraira, marashiriki masahaba kueneza uvumi wa mama Aisha amezini. Haya yapi? Nasema wanakufu anzalalihim, na tunajizilia kutokana na yale ambayo wametereza. Wala nadhkuru ahada minhum illa bilkhayri, na wala tumtaji yeyote katika masahaba isipokuwa kwa wema, hata kama atakuwa ameshuhudiana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja au masaa, kwa sababu anasema au akala mzali, au hata chini ya hii idadi niliyoitaja, hata kwa masaa. Huyo ni sahaba. La nadhkuru ahada minhum illa bilkhairi liqawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idha dhukira ashabi fa amsiku, wakitajwa masahaba wangu fa amsiku. Sawa, amsi tuzungumze kwa ubaya, tajwa tu masahaba, basi jizuilieni na kuwataja kwa ubaya. Fa amsi. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أتكيتمك كوسيانا نما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم فننموذية بايا فهو صائب هوا ويريد وبدا حتى كما وشم فامبا فامبا وكأنك كمبيبا أنا أنزا كوسابي ما بايا يا مصحابة شوفا ننموذية kaza kaza kaza, na haya mengine haja anaona aibu kuyaweka kwa sababu ni uongo, si kweli. Anayatoa alafu hata kutoa ishara akawaambia watu, na yale ambayo kweli yalitokea, hata kutafuta afdal makari, kutafuta afdal makari kwa yale ambayo yalitokea kweli, hilo hakufanya. Alipozungumza kuhusiana Umar bin Abu Huraira walishiriki kutangaza kumzushia uvumi mama Aisha ya zina, Usama bin Zaid alimuua mtu baada ya kutamka shahada, Na kuna sahaba ambaye amemtaa yule sahaba alimuua baba wa Hudhaifa ibn al-Yamani kama sikutei. Sasa hayo ambayo matukio ya kweli ambayo yalitokea, mnatakiwa kama alivyosema Ibn al-Qayyim kutafuta afadhali. Alafu kuna haja gani, kuna yani kupiga mifano kwa masahaba. Wao ukisema kwamba hakuna nini, wao sio maasum, hawajakingwa wao na kufanya madhambi, wanatenda madhambi kwa sababu ni wanadamu. Hapo haitoki, watu wakafahamu kwamba masahaba sio kwamba ni maasumi. Haya, kuanza kuyahesabu kadha kadha kadha kadha kadha kadha, na yale ambayo si ya kweli au lile ambalo si ya kweli alipoliweka akalitoa chapa nyingine, alafu kimya kimya anasema akamezea mezea au akalajiwe akakaa kimya kabisa. Sasa unashindwa nini kusema kwamba nilikosea, hili alikotokea kweli, hayo yalitokea kweli, kwa hiyo bado naendelea kuyaweka, lakini hili halijatokea, kwa hiyo ndio maana nimelitoa hili, kidogo nilipeleza. Haya, hata angesema tu hivyo, haya haya safi kabisa, yametokea na yasomeni jiajiwe jua, msije mkaona kama ni watu, umeona bana, kwamba ni watu ambao sio, yaani ni watu maasumini. Sio maasumini, hebu yasomeni, someni kwanza yao. Sasa hata angesema chana na lile ambalo si la kweli la kushiriki masahaba kumuona Uthman, akalipea kimya kimya na limebaki hivyo kimya kimya. Kwa hiyo vile vitabu vya mwanzo watu wanaendelea kusoma, na ambaye hajui hata kama kuna chapa ya pili, kuna neno alipo, yeye anabaki hivyo hivyo. Sawa, kwa tumeona hapa maneno ya ahlul ilmi kuhusiana na jambo la kuwataja masahaba. Unapowataja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika Al-Aqidatu Waqifiyya nasema, wa min usuli ahli sunna salamatu qulubihim wa alsinatihim ala ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sahabati nabi sallallahu alaihi wasallam. Jambo ni maarufu ni kusalimika ndimi na nyoyo kwa masahaba wa Mtume sallallahu, kuanza kuyahesabu mabaya yao. Hivi nini kinajengeka katika moyo? Hebu tuseme ukweli, ndugu zangu wa Kiislamu, tuseme ule ukweli, kuanza kuyahesabu mabaya kwamba walifanya hivi, walifanya hivi, walifanya hivi, hata kwenye moyo wako kinajengeka nini? Tunaweza kuona hata mimi nani, hata mimi naweza nikatenda kwa mimi yani, najizuia zuia jambo lile. Angalia, ndio unarudia tena, unaanza juu mpaka chini, unaanza juu mpaka chini. Omar hebu nani, hivi kwenye moyo wako kinajengeka nini? Tuseme ule ukweli, nini kinajengeka kwenye moyo wako wewe Muislamu? Sikuna kule jambo la hivi kawaida kama hawa wenyewe hata kadha tume, lakini Allah tabaraka wa taala mwenyewe anawazungumza masahaba katika yale ambayo wameyakosea, alafu mbele anawazungumza kwa kheri, zungumza vizuri kabisa, inna alladhina tawalla minkum yawma altaqa aljam'an innama tadallahum ash-shaytanu bibaadhi ma katabu walaqad afa Allahu anhu. Umeona hii? Hakika ya wale ambao waliokimbia siku ile ambayo yalikutana makundi mawili katika vita vya Uhud, kama sikosei, wale ambao wamekimbia katika hiyo vita, baada ya kuwa mashambulizi yamekuja kwa Uislamu wakakimbia, inama tadallahum shaytanu bi ba'di ma kasabu. Hakika si vinginevyo, aliwatelezesha shaytanu kwa baadhi ya yale ambayo wameyatuma. Walaqad afa Allahu anhu, Allah amewasamehe. Masahaba, inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah, hiya manhaj ya ahlus-sunna wal jamaa. Haya na hawa wanaomlinda wakabeba mabango yake, yeye mwenyewe sasa hivi kashasahaulika. Hawa ndio wamebeba mabango yake, wanazidi ku ilibidi asahaulike kabisa kwa aliyoyafanya, na yuko hai. Kwa nini hataki kutulia? Wakiambiwa vitabu vyake msisomeshe, hawataki tena, wanatetea na wanataka yani apewe udhuru. Mbona imamu fulani kakosea, vitabu vyake vinasomeshwa? Mamnawa huyu kadha, mbona zinasomeshwa? Wanaenda kwa maikhwani. Sasa huyu unasoma kitabu cha hajuri, umeona maana yake, utakosa kumtaja. Alafu mtu ndio anasoma mbo kitabu cha nani? Yahya al-Hajuri anasafiri vile anayachukua, maanake yeye atamzungumza, atamtaja kwa watu, kwa hiyo anaendelea kufanya, anaendelea kusambaa, na watu wanajua kwamba kuna mwanachuoni katika wanachuoni wa kisalafi wa kisunna anaitwa fulani, nimesoma kitabu chake fulani, nimefaidika hiki, nimefaidika hiki, nimefaidika hiki. Maana yake anaendelea huyo mtu kuwa katika daira ya Ahlu Sunna hali ya kuwa ametoka katika daira ya Ahlu Sunna. Wao wanaendelea kufundisha vitabu vyake, wana muhani, na haya ndiyo ambayo niyapata. Qur'an imeweka wazi kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anawataja katika jambo ambalo wamekosea sababu wanadamu, lakini Allah anawataja kwa kheri. Tumesoma hizi aya mbili zinatosha kuwa ni mfano. Jambo lingine katika makosa ya huyu bwana Yahya al-Hajuri, huyu amekataa jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ameliruhusu katika Qur'an, yeye akalikataa kitabu na akawakataza wengine wasifanye jambo ambalo wameruhusiwa na Mola wao, yakawakataza tena. Yule ambaye alimsikia akamnasihi, Hajuri akaanza kumsukutua yule aliyemnasihi. Naelewa yo lugha ya kusukutua. Haya yameelezwa wazi kwenye kitabu chake. Katika kitabu cha Hajuri ambacho kinaitwa Al-Arba'una Al-Kitan Litanbihi Anami ila Fadli Al-Ijtimai ala Al-Ta'am, kitabu cha Hajuri, anaeleza tukio la safari yake, anasema ya kidawa ambayo alienda Uingereza. Anasema hivi: walaqad intaqaitu fi rihlatin ila Britania, Uingereza. Nilikutana katika safari ya kuenda Uingereza, ni da'wati ila Allah, kwa ajili ya da'wa. Intaqaitu bi ba'd ad-du'at, nilikutana na baadhi ya madu'at, alladhina nahsibuhum ahla sunna, ambaye sisi tunawadhania kwamba ni watu wa sunna wa ittiba na wanapata manhaji ya sawa. Kukutana nao waudhuani kuge, ndio maana walimsukutua. Umeona bwana, walimpa kidogo, lakini yeye kwa sababu ndio mgeni kaja, ya atawatukutua wao, lakini nao walimpa kidogo maduaa. Wakati atakutana na maduaa, anasema istamaana ala tuami al-asha, tukakusanyika kwa ajili ya chakula cha isha, yani chakula cha isha. Maana tuam al-asha maana yake chakula cha usiku al-asha. Anasema fajala al-mudhifu yufi kulla wa'idin ta'amahu fi ina'in, akawa yule mwenyeji yule anampa kila mtu mmoja chakula chake katika chombo, bimufradihi pekee pekee, yani kila mtu anampa pekee yake peke yake, ala adati al-kuffari, kwa ile ada ya makafiri. Makafiri ndio wanaokula pekee pekee. Kwa hiyo akaanza mmoja katika hao duati hao, anaanza kugawa chakula yule mwenyeji. Ah, mwenyeji yule akawa anagawa chakula katika chombo kila mtu mmoja mmoja, ala adati al-kuffar, katika ada zile za makafiri. Sita hiyo nukta, ala adati al-kuffar hunaka. Ar-rajulu wa ahlu baitihi au adhiyafuhu ya akuluna mutafarrikina, maana mtu na watu wa nyumbani kwake au wageni wake wanakula tofauti tofauti, huyu peke yake, huyu peke yake, huyu peke yake. Wayajlisuna ala taani izdi, na wanakaa juu ya siani, wanakaa kwa ajili ya chakula wakiwa wamefarakana farakana, yani huyu huku, huyu huku, huyu huku, hawakusanyiki, wakala pamoja. Anasema kullu wahidin minhum fi janibi, kila mmoja na upande wake, huyu kaka hapa na huyu hapa, la yad'u al-akhar, wala mmoja amuite mwingine. Wa hadhihi adatun madhmumatun wa taqalidu ghadiyya, hizi ni desturi ambazo hazifai mbaya na ni taqalidi za umagharibi, ghadiyya masuma ambazo ni mbaya. Darajati ala almuslimin, zimeingia zimeingia kidogo kidogo kwa Waislamu, huna huna wa huna hapa na huko, Waislamu zimewaingia hivi ada. Anasema wabadati bainahum, na zikaanza baina yao tasiri, zinapenya wa fi biladihim, na katika miji yao tahawilu, zinaingia zinatembea, watajiri inazidi kwenda. Walamma ankarna dhalika, na tulipolikataza jambo hilo, anakataza tulipolikataza jambo hilo, bidhikra adillati tarhibi fil ihtimami ala ta'am, ukataza wenyewe kaleta dalili za kuhimiza kula kwa pamoja. Sasa dalili zinazohimiza kula kwa pamoja ndio zinaharamisha kula tofauti tofauti. Angalia hajuri ujie sharifu, ndio wanamwita alama, tena wanahesabu katika kibao ahli ilmu. Anasema tukataja dalili zinazohimiza kula chakula ijtimai ala taami. Baada ya kutaja hizo dalili, hawala baadhi duati hadahu Allah, alijaribu baadhi katika wale madai, alijaribu Allah amuongoze, amuongoze akajaribu jaribu kidogo, dafa maduluni ha kufanya dipa, yani kwamba hizi hadithi hazijulishi hilo jambo, hazuri hajuri mwenyewe anaeleza katika kitabu. Baadhi ya maduati wa huko Uingereza, Ulaya, wanamtukutura hajuri. Sasa angeenda Saudia, alafu huyu kijana huyu asema hakuna elimu Saudia, huyu hajuri, anasukutuliwa wapi? Uingereza, Ulaya, Uingereza jirani. Kwa hiyo anasema akajaribu baadhi katika dua hadaullah, Allah muongoze, dafa madunia, kufanya nifaa kwamba hili sio madhumuni ya hadithi. Hadithi hizi zinahimiza kula pamoja, sio kwamba kula kila mtu peke yake haifai, hajui, sio hivyo. Sio hivi sadi ngamia ndio ana Allahu mustaan. anasema zaiman akidai huyo dai huyo anadhalika katika ya jambo hilo tasati udumfiti ni kufanya tasiri katika dini majuri anadai hivi. Yani anaona hapa ndio anafasiria kabisa hadithi anaeleza kwenye kitabu chake. Anadai kwamba huku ni kufanya tasdidi katika dini. Watadhiikum ala almuslimin na kuwatia dhiki waislamu. Kwa hiyo yeye ajuri hata jambo hilo. Lakini Allah tabaraka wa taala kwa wazi kabisa katika Qur'ani anasema laisa alaykum junahun. Hakuna ubaya, si vibaya kumnyinyi antaakulu jamia kula pamoja au astada au kula tofauti tofauti. Sasa kukataza jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ameliruhusu sisi hapa, we nani ajiri, we nani na nini wafuasi wa hajuri mnaomtetea? Yaani mna dandia gari tu, hamjui hata linakotoka wala na linakoenda, kwa sababu mtu ana ndevu, kanzu fupi, basi salafi mtu wa sunna. Mna dandia. Alafu kwa nini msiwasikiliza ahlul ilmi? Ambao wao wanafuatilia mambo, wanayapekua, wanamfuatilia mtu kwa ndani. Kwa nini msiwasikilize? Mkateteza na hizo elimu zenu mtu, eti mnataka na nini kufanya nini? Yani kuwa mnaweza kufanya, mnaweza mkafanya yani ijtihad na mkaweza kufanya muwaza na mkaangalia na kadha na kadha na hii mkatoa kauli. Sasa sikiliza ahlul ilmi wakiitafsiri hii aya. Alafu na hajuri huyu anawakataza watu na hawa watu wanamuona mtu wa maana, mtu wa sunna, salafi, kadha kadha. Tukiwaambia kwamba nyinyi ni watu wa bid'a kwa kumhani na kushirikiana na yule mtu, yaani huo ugomvi wake na huo uadui sio utaikarimu. Yaani hapa mimi nina vita kubwa hapa kwa haya ninayoyasema. Sasa kama kule Musa mlao akachukua mawe, mawe kabisa umemsikia, na ni kalima tu ya msikitini, sio muhadhara, kalima baada mwona ya swala. Jamaa hakika mawe makubwa makubwa tu kama hao wanasema ahlul ilmi kuhusiana na hii aya. Tafsiri ya kwanza ni tafsiri ya al-Imamu al-Tabari rahimahullahu ta'ala, anasema hivi wa amma qawluhu ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فان اهل التاويل حقيقه ونتوني والتفسير اختلفوا في تاويله ومختلفيانا في التفسير. فقال بعضهم بعض ياو كما يزي كان الغني من الناس alikuwa tajiri katika watu يتخوف ان ياكل مع الفقير alikuwa anaofia kula pamoja na fukara. Faruki salahum basi wakaruhusiwa wao fil akli ma'hum kula pamoja na hao mafukara, hakuna neno naweza kula tu pamoja. Waqala al-akharun na wakasema wengine katika wanachuoni wa tafsiri baluniya bidhalika bali imekusudiwa na kumaanishwa kwa hilo hayyun min ahya'il arab kabila katika makabila ya Waarabu kanu la yakulu ahaduhum wahdahu alikuwa hali mmoja wao peke yake wala yakulu illa ma ghairihi hali isipokuwa pamoja na watu, yani hali peke yake akitaka kula tu lazima ale na mtu. Ilikuwa hivyo fa adina Allahu lahum an yakula man sha'a minhum wahdahu Allah tawaruhu anayetaka ale peke yake wa man sha'a minhum ma ghairi na anayetaka ale na nani ale na mtu. Kwa hiyo ukitaka kula peke yako, ukitaka kuleni pamoja. Waqala al-akharun na wakasema wengine katika wanachuoni watafsiri bal huniya bidhalika bali imekusudiwa kwa hilo qaumun watu كانوا لا يقولون إذا نزل بهم بيت إلا مع بيتهم ولكوا قام أنا كفيك مجيني كواو هواي إسكوكوا كمولانا مجيني كتمجيني كما أنا إبوائيه كمونا بنا نيزا Nimesiba wana kumbia na ugopa kuonekana kaenda nao mpaka mwisho. Najua ile kanyingine chakula kitamu kwake ya kifo anaweza hata umeona bwana mashaallah. Sasa wana kwa hiyo anasema ilikuwa watu kaumu hawari anapofika mgeni kwa wao hawari isipokuwa pamoja na mgeni faruki falahum basi wakaruhusiwa wao wakaruhusiwa wao fi anyakulu kaifa shaa'u wale wao vile watakavyotaka wenyewe wale kwa mujibu watakavyotaka wao wenyewe. Anasema sasa al-Imam At-Tabari wa aula al-aqwali na kauli iliyokuwa bora fi dhalika katika hilo wa aula al-aqwali fi dhalika bis-sawab na kauli iliyokuwa bora katika hilo katika swawabu iliyokuwa nzuri zaidi iliyokuwa safi anyukara niko tena hivi tumeona zile kauli zote za wanachuoni ambao wamekhalifiana zimerudi katika urufa wa kula pamoja au kula pekee pekee. Kuna kauli ambayo imekataza? Hakuna kwa hiyo huko tuende tutoke pamoja kwamba hata huko kwenye ikhtilafu kauli zote za hao wanachuoni waliokalibiana hakuna aliyekataza kula mtu pekee pekee. Sasa hadithi akapitiliza ada za makafiri subhana ada za makafiri Allah taruhusu na wanachuoni wa tafsiri wanasarifu hivi anaita ada za makafiri zimeingia kwa Waislamu hii zimepenya hii nini maneno mengi masuuma mazmuma maneno yote haya makali kabisa analishambulia jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ameliruhusu analishambulia pia na kukataza. Sasa ukikataza jambo maana yake inakuwa vipi? Labda watu usaidia wahajawi ya sisi saa paka kataza tu wajaharamisha kakataza ya hapa kakataza tu hajaharamisha maana yake wao kwa kumuhani bwana mahudani yaani si utawa ufaridhi amesema tu kwamba amekataza tu lakini hajasema haramu. Lete kauli wapi kitabu chake hiki hapa al-arbauna al-kitan litanbihi al-anam ila fadl al-istimai ala at-ta'am hii hapa watu kasema haram hii kakataza tu haya hivyo kakataza. Sasa anakatazaje jambo hilo Allah karuhusu? Sheria ni haki ya nani kuweka sheria kwa watu kuwakataza mambo na kuamuru? Hii ni haki ya nani? Allah tabaraka wa taala hajuri ana nafasi gani? Anasema al-Imam At-Tabari wa aula al-aqwal fi hadha bis-sawabi an yuqala ni kusema hivi inna Allah wada al-haraj ala al-mujrimina yanasema ada za makafiri. Allah ameondoa uzito kwa Waislamu an yaqulu jami'a wakitaza wale kwa pamoja anyakulu jamia ma wale kwa pamoja idha shaa wakitaza au ashatan mutafarriina au wale tofauti tofauti wakiwa wameparakana yule achukua chakula chake saizi yake anakula. Allah ameondoa uzito kwa Waislamu. Hiyo ni ada ya kina nani? Ya makafiri ya Waislamu. Allah ameondoa uzito kwa Waislamu, hajasema al-Imam Tabari kwamba Allah ameondoa uzito kwa makafiri, ameondoa uzito kwa Waislamu. Haram. Allah hajajalia hii dini yetu, na ndio maana yule dai yule wa Uingereza akamwambia tashaddudu hii hajuri, tadudu hii hajuri kwa sababu yeye ana si vizuri sijui, yaani mbade mbade sijui, akamsindilia maneno hadahu Allah muongoze. Sasa hajuri hata uone aibu, na mtu wa Uingereza anakutukutua na nyinyi mahajawira bado mnamhamu mtu huyu. Sio kama ndo tunawadharau watu wa Uingereza wa dini au wana elimu, la sio hivyo, sio kwa sura hii. Ulaya, Uingereza, Ulaya, tunaona sura yake. Afadhali ingekuwepo kidogo Makka, Madina. Yeye alikutana na vigogo kwa sababu Madina mji kaiti mtume ule. Kwa hiyo sio sasa Uingereza hajui. Kwa hiyo alivyosema yule dai ndio sawa kwamba hajui unaleta tatizo katika dini. Anasema al-Imam Tabari, tafsiri iliyokuwa bora katika hili ni kusema inna Allaha wada al-haraj ala al-muslimin, Allah ameondolea uzito wa Uislamu. An ya'kulu jami'a ma wale kwa pamoja, idhashau wakitaka au ashtaka au tofauti tofauti, mutafarukin aliyakuwa wakiwa wamefarakana, idha aradu pindi watakapotaka. Wajaizu na vile vile inajuzu, an yakuna dhalika kuwa hilo, na inajuzu kuwa jambo hilo, yani hizi aya hii aya nazala bisababi man kana yatahawaku min al-aghniya al-aslu ma al-qatil, inawezekana ikawa sababu ya kushuka hii aya ni kule kuogopa katika matajiri kula na kukara. Sababu inawezekana ikawa ni hiyo. Wajaizu an yakuna nazala bisababi al-qawli alladhina dhukira annahum kanu la yat'amuna wahdana, na inawezekana ikawa sababu ya kushuka ni wale watu ambao waliotajwa kwamba wao walikuwa hawali isipokuwa mmoja mmoja, kwa sababu ghairi zalika, na inawezekana kuna sababu nyingine. Na al-ibra sio ile sababu, sababu zinaweza zikawa tofauti tofauti, lakini ambapo kimekusudiwa katika aya Allah tabaraka wa taala amewaondolea uzito wa Uislamu ni ruksa kula pamoja au kula mmoja mmoja. Lakini kilichokuwa bora Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kutufahamisha, ndio hadithi alizozisoma hajuri. Zile hadithi zinafahamisha ubora, ndio maana yule dai wa Uingereza akaambia mbona madunul ya hizo hadithi, mbona sio hayo hajuri? Hajuri mkali hadahu Allah. Kwa hiyo hajuri yeye ni nani mpaka kwenye sheria ya Allah tabaraka wa taala ingilie kati? Qala Ibn Kathir, tafsiri ya Ibn Kathir juzuu ya sita ukurasa wa 86. Ibn Kathir anasema hivi, fahadihi rukhsatun min Allah taala, hii ni rukhsa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, fi an yaakula ar-rajulu wahdahu, kula mtu peke yake, wa ma'a al-jamaa, na kula pamoja, wa in kana al-aklu ma'a al-jamaa afdal wa abra, hata kama kula pamoja ni bora na kuna baraka zaidi. Hili ndio litakiwa alifanye nani hajii, angewaambia jamani tupate ubora, tupate fadhila, maduati wa Uingereza jamani vivyo, wala yule asingemsukutua yule gani, asingemsukutua hajui, kwa sababu ndio madururu ya hadithi kwamba ni bora. Lakini jambo la kula pamoja au pekee pekee ni ruksa, Allah anaondoa uzito kwa Uislamu. Al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala, tafsiri ya Sa'di maruf, anasema wa qawluhu laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa kullu dhalika ja'izun, hayo yote yanajuzu pamoja au ashaka. Aklu ahali albayti alwahid jami'a ni jaiz, kula watu wa nyumba, watu wa nyumba moja wakala pamoja, au aklu kulli wahid minhum wahdahu, au watu wa nyumba moja akala kila mmoja peke yake, yote hayajaji. Wa hadha nafyun bil haraj, na huku ni kwa ajili ya kuondosha nini, uzito. Tolkla kama tulivyoona kwa nani hapo hapa hajasema kuondoa uzito kwa kina nani, sawa kwa sababu wakaanza muona kaongeza neno hapa, kaongeza neno. Kwa hiyo huu mwenendo wa Mayahudi, Mayahudi hawa shaitani, mwenendo wa shaitani, kaongeza neno hapa kwa Waislamu. Tafsiri ya tabu hii tena anaweza akaja nayo anaulisha hivi ajabu dawa jinsi walivyo. Haya ni malezi mabaya walioyapata kwa hajuri, na ndio maana wanachuoni walitahadharisha walipomuona tu amepinda pinda, wakazuia watu wasende kusoma danai. Kwa hiyo anasema wa hadha nafyun lil haraj, na huku ni kukanusha, ni kuondosha uzito, la nafya lil fadila, na wala si kuondosha ile ubora. Wa illa wa illa fal afdal, kilichokuwa bora al-ijtimaa ala ta'am, ni kukutanika kwa ajili ya chakula. Hapa ndipo ambapo imeishia, ndio sehemu ambayo tumekusudia ya ushahidi. Mtu mwenye haya wakuna juu haya yanayofanya na mengi ambayo hatujayataja mengi, kwa nasibishia bila masahaba kwamba ilija ilianza kwa masahaba na kumtaja sahaba ambaye kwake ndio ilitokea. Upotevu ambao ameufanya katika mambo ya akida katika sherehe zake, akisherehesha vitabu mambo mbalimbali ya akida, kana baadhi ya akida ambazo sio za Sunna ambazo anazikuta katika baadhi ya vitabu anazinyamazia, wakati mwingine anazivuka mkono. Maneno yake mabaya kwa ahlul ilmi wa Sunna, na haya yote yanamtoa mtu katika Sunna, kule kuwasema vibaya ulama Sunna ni kuiporomosha Sunna. Yani ya hadithi ya komenti, na hapa haya tuliyotaja kwa huu muda wa siku tatu, sio kwamba ndio yameisha, yapo mengi tu yanayomhusu hadithi. Hata kama hawa mahajawira wamefuta baadhi ya ushahidi, kuna mambo ambayo hajuri alikuwa kuna makosa ambayo hajuri ameyafanya hakuandika kwenye kitabu, bali zilikuwa ni nini, darasa ambazo zimerekodiwa au ni hadhara au fatwa alizokuwa anatoa, kwa zile sauti wao wanafanyaje, wanafichika. Sasa dawa kufichika, dawa kutubu kwenye ile mauti yao ile, tabakatul ulumi lile la hajawira, mambo chungu mzima walioyatia mle, madudu ya hajuri wameyafutafuta, wameyafuta eti ndio kumstiri. Sasa mbira yake tu awe wazi, kwani wakazi gani sasa wao wameyafutafuta? Kwa hiyo ukiwataja lete sauti yake, lete sauti yake, kama hiyo shekhe amelisema kadhab kadhab, lete hiyo sauti aliongelea wao wakati walikuwa wakibishana wakiyatetea na kunisaba katika ulumi la likwani. Sio ameatua mwaka gani, miaka ile karibuni, sio muda mrefu, wamepambana wakimtetea wakaona kwa tunakaririka wakayakuta wakayaondoka ondoka. Sasa tunawaambia na vitabu, sasa vitafuteni mkate kile kulapa. Hiki kitabu tunaanza tumeyasoma haya niyafanya hajuria. Umeona bana, kurasa zenyewe hizo watazo zitoa ili haya yasidhihirike. Umeona, wataweza wapi kulifanya hivyo? Au yale ambayo tumetaja katika hakamu juma. Sasa hivi ndio kitabu chenyewe kitakaribia kuisha, maana wataniokoa mpaka kitabu kinakaribia kuisha kwenye hakamu juma. Na kuna vingine hivyo vitabu ndio hata kuvipata uvipati. Alkanzu Salim vina kitabute hivi sasa hivi nikipate. Umeona baba? Yaani ikiwezekana hata kumwagiza mtu huko Yemen, sina hapo ndio vinapatikana, au hata huko anaweza wakawa wanakuuliza sijui wewe nani. Maka takulu fi Yahya Hajuri. Ukisema sunni ndio wakuuzie. Ukisema mukari hadharahu ulama wa badda'uhu wa haatiko hindi itakuwa hivyo hivi. Ni muhimu sana kutafuta kwa nao, kwa sababu zile za sauti wanakutafuta. Kuna baadhi tu ambazo ndio wanashindwa kwa sababu walizihami, walizitetea. Haja kutea hapo shefe amemtangulia mwanachuoni fulani, shekhe fulani, al-allama fulani, salafi fulani. Sasa kwa sababu walishapambana pambana wamedondoka, sasa leo hata ukifuka wewe ushatetea. Kwa hiyo wanabaki kimya tu, lakini kuna mambo ukiyagusa ameyasema hajui, lakini wamefuta ule ushahidi, zile sauti. Umeona bana, ukiwalete ushahidi kadhabu, mwongo mkubwa, lete sauti. Kwa hiyo ni mengi ambayo ameyafanya huyu Hajuri, na wao wanafanya hivi pia, wanafanya hivi ujanja ujanja. Sasa basi, ndugu, billahi alhamd, kuna ambayo ameyaandika kwenye kitabu, yapo kwenye kitabu. Sasa tunawaambia uvitafute, sasa vitabu wanyokoe wanukule. Na sio dawa ni kumuacha Hajuri. Tuna wanasiri Hajawira, wamuache Yahya al-Hajuri isipokuwa akitubu. Atatengeneza haya aliyoyaharibu, na atabainisha wazi tubu baada ya tauba kwa shuruti zake, na atatengeneze lako atengeneza hayo ya haribu. Kama aliandika kitabu, atoe chapa nyingine, ayaseme hili nililikosea kwenye chapa kitabu fulani, usahihi wake uko hivi uko hivi uko hivi. Kama ilikuwa ni sauti, atoe sauti, aseme nilisema hivi na taraja katika hilo. Kwa hiyo atubu na atengeneze kile ambacho ameharibu, kisha kubainisha iwe wazi, watu wanasikia. Sio wanasema mahajabu, katubu shekhe, katubia wapi? Chumbani. Sasa mbona vitabu vimejaa duniani huko, yana anatubiaje chumbani? Namsikia tu wanafunzi wake. Basi maadamu yeye wanafunzi wake mkamsikia huko chumbani alikotubu, basi hiyo sauti sasa hivi walilahi hamdu, hizi wasari za ilamu zimekuwa nyingi, hebu isambazeni tuisikie. Miaka inakatika. Sasa si dawa kufanya hivi, wanachotakiwa wamwache huyu mtu, na wao watarudi katika katika manhaji ya kawa manhaji ya salafi na watano wahudumu wa ila kunatikaya wal hadithu baqiya si kwamba yameisha yako mengi wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum namuomba allah tabaraka wa taala atuhifadhi kutokana na hizi fitna za bid'a na atupe ilmu nafi na amal والعمل الصالح إنه ولي ذلك القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك